yavrum nazarine. Annen seni bana vermiş küçük yavrum nazarine. İşte böyle her gün böyle halimiz böyle uyanan aman. İşte böyle her gün böyle halimiz böyle. Cevabını sordum. Nazlı da yârim gelir diye bir çift cevabını sordum. İşte böyle her gün böyle halimiz böyle uyanman aman. İşte böyle her gün.